أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت. اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kine azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı, babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminlere affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sanırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şeyt'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın İslam'a hizmet etmiş bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbimiz Teala mahşerde bizi onlarla buluştursun. Rabbimiz Teala cennetin Havz-ı Kevser'inde bizi onlarla buluştursun. Ellerini öpmeyi, sarılmayı Allah hepimize nasip etsin. Amin. Bu akşam Mevla nasip ederse iki tane ayet okuyacağım. Fecr suresi 15-16'yı okuyacağım inşallah. Bu iki ayeti anlamaya çalışacağız. Ayetlerin hülasası, özeti nedir? Allah-u Teala yarattığı kompleks makine insanın bazı özelliklerinden bahsediyor. Keyifli olduğu anda neler yapar? Üzgün olduğu anda neler yapar, neler söyler? Bir adamın biliyorsunuz iki türlü hali vardır. Dünya hayatımızın her günü böyle geçer. Bazen çok keyifliyizdir. Bugünlerin sayısı diğer günlere, kederli günlere göre çok daha fazladır. Bazen de kederliyizdir. Sayısı keyifli olduğumuz günlere göre çok daha azdır. Bu iki hal üzerimizdedir. Gel git yaşarız. Ölüme kadar bu böyle devam eder. En zengininden en fakirine kadar. Dünya hayatı bir iptila mekanı olduğu için, bir sınav mahalli olduğu için en zenginimizden en fakirimize kadar hep bir keyifle, bir zevkle, mutlulukla ve mutsuzlukla gelir gider. Zaten tamamen mutlu olsan o zaman cenneti istemezsin zaten. Tamam ben buldum dersin. Mekan burası, alem burası. Cennetine gerek var dersin. Adnan Oktar gibi tamam başka bir şeye gerek yok. Benim cennete ihtiyacım yok dersin yani. Ama Allah-u Teala adamı daha buradayken paketler. Paketler. Hak ettiği yere daha buradayken götürür, daha öbür tarafı var. Allah'ın dinine alay ettin, Allah'ın dinini aşağıladın, son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ı yalanladın, daha bunun ahireti var. Senin burada gördüğün rezillik sadece dünya çerçevesinde. Bir de bu işin ahireti var. Şimdi bu adama sorsan ölmeyi ister misin Adnan'a? İstemem. Neden? Zaten dünyada cenneti yaşıyorum ben. Her tarafım huri kızlarıyla, her tarafı kesili bıçaklı huri kızlarıyla dolu. İstediğim şeyi içiyorum, istediğim kadar yiyorum. Kilom 150. Ben cenneti ne yapacağım der. Ama normal standart bir Müslüman ne der? Burada ne kadar rahat ve kaliteli yaşarsam yaşayayım. Eninde sonunda musibet, iptila, sınav bana isabet ediyor. Buradan kaçamıyorum. En kaliteli, en salih Müslümanlara bile bu sınavlar isabet ediyor. Muhammed Aleyhisselam dünyanın gördüğü en kaliteli adam. En ahlaklı insan. En çok musibet ona gelmiş. Şu halde bana da geleceği kesin. O zaman ben bu dünyayı istemiyorum. Kalite Müslüman böyle düşünür. Kendini ebedi hayata hazırlar. İşte dünya bundan var, işte cennet ondan var. Allah-u Teala bu iki ayette insanın nasıl şekil değiştirdiğini, bir anda nasıl şekil değiştirdi bize anlatıyor. İnşallah bu akşam istifade etmiş olacağız. Ayetleri anlayacağız ve hayatımıza monte edeceğiz. Allah bize nasip etsin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. Sadakallahul azim. Muhakkak Rabbimiz doğru söyledi. Mevla Teala buyurdu. فَأَمَّا الْاِنْسَانُ İnsana gelince, insana bakınca اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ Rabbisi onu. Rabbu, Rabbuhu hu dediği zaman, zamir çıktığı zaman onun Rabbi. Rabbisi onu mebtelahu, iptila ettiği zaman. İptila kelimesi eski Türkçemizde çok kullanırdık Osmanlı zamanında. Arapçadan gelme bir kelimedir. Ama şimdi insanlar bunu kullanmıyor. Daha çok imtihan ve sınav kelimelerini kullanıyoruz. Ama orijinali iptiladır. Üstadım İhramizade bu gibi ayetleri okurken hep iptila kelimesini kullanırdı. Bundan önceki iptila geçmişti. Bu da geçer deyiniz. Başınıza bir musibet gelince. Aranızdan hepinizin başından bazı musibetler geçti bu yaşınıza gelinceye kadar. Ve sizi temin ederim ölünceye kadar gelip gitmeye devam edecek. Gelip kalmayacak, gelip gidecek. Bazıları uzun durur, bazıları kısa durur ama neticede Allah Teala kaldırır. Ölünceye kadar bu musibetler, bu iptilalar gelip gidecek. Ne zaman başınıza yeni bir iptila ve musibet gelirse hemen üstadımın sözünü hatırlayın. Bundan önceki iptila, sınav geçmişti. Bu da geçer deyin. Kesin olarak bilin ki bu da geçecek. Bu sınav da geçecek ve bunu da atlatacaksınız. Bundan önce ne sınavlar ne sıkıntılar atlattın. Bunu mu atlatmayacaksın? Ama mesele şurada. Sınav nerede burada? Atlatırkenki haline bakıyor Allah Teala. Ve bunları melekleri de kayıt altına alıyor. Atlatırken küfürle, kafirle, tekfirle atlatıyorsan ulan hep mi benim başıma gelir bu işler be? Bak bir kelime. Bir kelime kullandın ve kaybettin. Allah sana bir sınav verdi ve sen tek bir kelimeyle kaybettin. Atlattın mı? Yine atlattın ama küfrederek atlattın. Allah'ın ilahlığına tecavüz ederek, taciz ederek atlattın. Yine mi beni buldu? Bu musibet random gelen bir şey değil ki. Bilgisayarlardaki random oyunlar gibi böyle. Bir anda istediği şeyin başına gelmiyor ki. Allah-u Teala kullardan bazısını seçer ve musibeti onun başına verir. Bakalım ne yapacak? Cenneti hak edecek. Kalitede karşılayacak mı bunu? Ya da sokaktaki sıradan insanlar gibi küfür mü edecek? İşte Allah buna bakıyor. Ve bizi bununla sınıyor. Şimdi diyor ki Mevlamız, فَاَمَّلْ اِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ Rabbi onu sınav ettiği zaman o insan bir şeyler yapar. Şimdi bize insanı tarif ediyor biliyorsunuz. İnsan kendi kendine olmuş bir varlık değil. Bunun bir yaratıcısı var. Ateistlere baktığınız zaman ateist bilim adamları %40, %30, %40'ı teşkil eder. Ateist bilim adamlarına baktığınız zaman kainattaki her şey atomlardan müteşekkildir. Her şey atomlardan oluşmuştur. Atom dediğimiz şey gözümüzle göremediğimiz minik minik daireler. Gördüğünüz her şey, dokunduğunuz, temas ettiğiniz her şey ya da temas edemediğiniz her şey bu trilyarlarca atomdan, bunların birleşmesinden husule gelmiştir. Ve bu atomlar devamlı surette daire çizerler. Tıpkı dünyanın, güneşin ve galaksinin dönmesi gibi. Kendi içlerinde daire çizerler. Bu daireleri çizmeleriyle beraber bu atomlar müteşekkil olur, bir cisim olur. Bakın bu elimde tamamen atomlardan müteşekkil olarak bir kitap var. Kur'an-ı Kerim. Bu Muhammed Aleyhisselam'ın atomlardan müteşekkil kalbine indi. Ve o atomlardan müteşekkil diliyle insanlara bu bilgileri aktardı. Ve hafızlar da dinleye dinleye bunu ezberlediler. Sonra kağıtlara yazmaya başladılar. Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından sonra Musaf haline getirildi. Bu kitap Musaf haline getirildi. Her şey, kainatta gördüğünüz her şey bu atomlardan müteşekkildir kardeşler. Bunu sakın unutmayın. Şimdi bir ateist bilim adamı, atom mühendisi, atomlardan müteşekkil masaların bulunduğu, bir odanın bulunduğu yere giriyor. Atomla yapılmış olan bir sandalyenin üstüne oturuyor. O odaya gelip gidip atomlardan müteşekkil bir öğretmenden ders alıyor. Ve birkaç sene orada gelip gittikten sonra atomların oluşturduğu bir kağıt veriyorlar bunun eline. Ve kağıdın üzerinde şöyle yazıyor. Atom mühendisi. Bu adam atom mühendisi. Bir fizikçi. Atom mühendisi lakabını alıyor. Ve kariyeri bu şekilde başlamış oluyor. Artık o elde ettiği eğitimin karşılığını para olarak alacak. Bu atom mühendisine sorduğun zaman bu atomlar nasıl bir araya geldi? Kendi kendine mi oldu? Bu atom mühendisi bütün her şeyi bir çalışma neticesinde, bütün kariyerini bir çalışma neticesinde başlatmış olan atom mühendisi şöyle diyor. Tesadüf eseri bütün atomlar birleşmiş. Merkür olmuş, Jüpiter olmuş, Neptün olmuş, Güneş olmuş, Ay olmuş, Dünya olmuş. Bunların tamamı tesadüf eseri olmuş. Peki sen de bu sınıfı tesadüf eseri mi geçtin? Dediğin zaman da kilitlenip kalıyor. Hayır diyor, ben bir çalışma yaptım, bir gayret gösterdim. Atomlardan müteşekkil kitaplardan ve öğretmenlerden aldığım bilgilerle sınavlara iyi hazırlandım ve cevapları verdim. Ben yaptım, bu random bir şey değil. Sallamasına, atmasyonla olmadı bu iş. Ben eğitim aldım ve karşılığını, soruların karşılığını vererek aldım ve kariyerimin başlangıcını yaptım. Sen basit bir insan olmana rağmen, tuvalete giden, yemek yiyen ve uyumak zorunda olan, ihtiyaç sahibi bir insan olmana rağmen, kariyerinin başlangıcını bile kurgusal olarak yapmak zorundasın. Bir kurgu içinde bulunman gerekiyor, kendini geliştirmen gerekiyor ve çalışman gerekiyor, sınavlara girmen gerekiyor. Kainatı yaratan Allah'a bütün bu sistemi kendisi monte etmeden randoma bırakabilir mi? Bir tek diplomayı alabilmek için bile büyük bir çalışma içine giriyorsun ve bir şeyler yapıyorsun. Allah-u Teala bu şeyi randoma bırakabilir mi? Bu kainatı, bu nizamı, sayamadığın kadar milyar trilyar yıldızı randoma bırakır mı? Gelişi güzel yapar mı? Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Çok daha zor ve çok daha kompleks bir şey kainatı yaratmak. Ve Allah bu kitapta bu iddiacılara karşı, bu bilimsel %30, %40'lık ateist bilim adamlarının iddialarına karşı her şey tesadüf eseri oluşmuştur. İddialarına karşı meydan okuyor. Ben yarattım diyor. İnsanı ben yarattım. İnsanın zaaflarını, her şeyi ben bu kitapta bildirdim. Ve ben insana, o bana karşı ilahlık taslayan insana meydan okuyorum. Sivrisinek yaratsın bakalım o insan. Bu kitapta anlatıyor. Ve meydan okuyor. Yaratabildiler mi? 10 bin sene geçti. İlk insandan bu zamana 10 bin sene geçti. Hadi bakalım. Bilim adamları toplansın. Bir tane sivrisinek yaratsın. Ve bu sivrisineğe, bu etten, bu deriden, bu kandan ve ruhtan müteşekkil sivrisineğe bir can versinler de görelim. Ancak pil verebilirler. Pil de bir müddet kadar idare edebilir. Şarja koymak zorunda kalacaklar. Allah'ın yarattığı kan emici bir sivrisineği bile yapamıyorlar. Ve Allah'a kafa tutuyorlar, meydan okuyorlar. Yok, yapan yok. Kendi başına oldu diyorlar. Bu kolaya kaçmak demektir. Başka bir şey yok. Hani onlar bize diyorlar ya, ateistler bize diyor. Allah'a inananlar kolaya kaçıyor. Sığınacak bir liman arıyorlar. Asıl kolaya kaçanlar onlar. Sığınacak liman şeytanın limanı. Her şey serbest. İçki, kumar, zina, fuhuş, tecavüz, yalan, iftira hepsi helal. Kutsalları, sınırları yok. Kim kolaya kaçan kim? Bizim her tarafımız sınırla çizili. İslam sınır koymuş her tarafımıza. Ne yapmak istesek bakıyoruz. İslam müsaade ediyor mu? Allah Teala'nın bir yasağı var mı? Bak, kolaya kaçan biz miyiz? Yoksa her şeyi inkar eden sen misin? Bir hesap et bakalım. Ama ne kadar inkar ederseniz edin, Allah içinize o ruh denilen mekanizmayı koydu ve bir şeylere sığınma ihtiyacı hissediyorsunuz zorda kaldığınızda. Amerika'da bir araştırma yapılıyor 91 senesinde. Amerika'nın biliyorsunuz şu anda %10'u ateisttir. Allah inancı yoktur, din inancı yoktur %10'u. Kalanı işte Müslüman, Hristiyan, Yahudi falan karışık bir memleket. %10'u ateist. Amerika'da yapılan araştırmada 3000 kişiye sual soruyorlar. Dua eder misiniz diye. %98'i evet dua ederiz diyor. Dikkat edin, %10'u ateist ama sual sorulanların %98'i evet dua ederiz diyor. Burada ne? %8 ateistler de gümbürtüye gidiyor. Onlar da ne zaman dua ediyor? Çok sıkıştıkları zaman dua ediyorlar. Ben bunu bizzat baş gözümle bir ateistin yanında o deprem esnasında 17 Ağustos'u bilirsiniz. O deprem esnasında yataktan düştüğünde Allah'ım Allah'ım diye inlerken o ateist asker arkadaşımı gördüm. Ben bunu bizzat gördüm. Yani anladım ki o anda ateizm diye bir şey yok. Hepsi yalan. Hepsi uydurma. Bunların tamamı maske takmışlar, tiyatro yapıyorlar. Biz Aleviyiz ama biz Aleviyiz deyip de bir vakit namaz kılmayan bazı Aleviler gibi. Biliyorsunuz ülkemizde bazı Aleviler var. Biz Aleviyiz, Ali'yi çok seviyoruz, aşığız ona diyorlar. Ama İmam Ali'nin bir rekat, bir vakit kaza namazı olmadığını biliyorlar. Biliyorlar ve buna rağmen biz namaz kılmayız diyorlar. Bu bir maske. Mert ol ya. Tamam, Hazreti Ali'yi seviyoruz ama biz dini inancını paylaşmıyoruz de. Mert ol. Ya gerçek Aleviler gibi namaz kıl. Ya gerçek Aleviler gibi hacca git, zekat ver, oruç tut. Ya da ben dinsizim de inanmıyorum de. Maske takmana gerek yok. Ben Aleviyim deyip de namazı inkar et, orucu inkar et, zikri inkar et. Halifelere küfret, sahabeye küfret. Bu dinsizliktir. Açık açık mert ol söyle. Ben dinsizim de. Serbestlik var bu ülkede. İşte kim derse desin ben ateistim, dua etmem, yalan söylüyor. En çok sıkıştığı anda, en darlandığı anda mekanizması onu zorluyor. Ruhu onu zorluyor. Ne kadar ağzını kapatmış olsa bile. Allah'ım, eğer bir ilah varsa, dualaya böyle başlıyor. Eğer varsan, Tanrım, eğer hakikaten varsan, herkes diyor ki dünyanın %90'ı diyor ki varsın. Farklı farklı dinler eşliğinde sana ibadet ediyorlar. Eğer varsan şu benim sıkıntımı gider, şu oğlumu şu kanserden kurtar. Kurtarırsan ben sana iman edeceğim diyor. En büyük tiyatroyu yapan bile o sıkıştığı anda eğer varsan, eğer varsan diyerek, söze başlayarak Allah'a dua ediyor. İşte bu iş böyle kardeşler. Bu insanı kim yarattı? Bu insanı Allah Teala yarattı ve meydan okudu. Ben yaptım. Hadi bakalım toplanın bütün bilim adamlarınızı. Amerikalı, Fransız, İngiliz, Japon, ne kadar bilim adamınız varsa toplayın hepsini. Bir tane sivrisinek yapın. İnsan demiyor bak. Sivrisinek yapın da görelim. İşte olay bu. Allah o insanı bize burada anlatıyor. Biz ne zaman o insana bir musibet versek, bir sınav versek. Mebtelâhu rabbuhu feekramehu ve ne'amehu. Ona bir ikramda bulunsak. Allah'ın ikramları ne kardeşler? Çalışıyorken, her zaman rutin bir geliri varken hiç hesabında olmayan iki tane müşteri gönderir. Hiç planında olmayan iki tane müşteri gönderir. O ay elinde normalin dört misli para olur. Bak bu Allah'ın bir ikramıdır. Doktorlara gitmişsindir hanımınla beraber. 4 yıllık evlisin, çocuğun olmasını istiyorsun. Allah vermiyor. 10 tane doktora gidiyorsun, para akıtıyorsun. Allah vermiyor. Sonra bir Kadir gecesi dua ediyorsun Allah Teala'ya. Allah 2 ay sonra hanımını hamile bırakıyor. Bu nedir? İkram. Fe akramahu. Biz ona bir ikramda bulunursak. Hiç hesabında yoktu. Allah ona bir ikramda bulundu. Ve ne'amehu. Biz onu nimetlendirirsek. Ne zaman onu bir ikramla ve nimetle sınarsak. Allah'ın sınavları 2 türlüdür. 1. Musibetle sınar, bela ile sınar. Sizi bazen bela ile sınarız, bazen nimetlerle sınarız. Bu başka bir ayettir. 2 türlü sınav var kardeşler. Kulların tamamı neyle sınanmak istiyor? Ben nimetlerle sınanmak istiyorum. Belayla sınanmak istemiyorum. Ama okulda derse girdiğinde öğretmenine ben şu şu şu dallardan sual edilmek istiyorum diyemiyorsun. Beni şu sadece şu derslerden, iyi olduğum şu kısımlardan soru sorun, sınav edin hocam diyemiyorsun değil mi kardeş? Sınav sorularını kim belirliyor? Öğretmen belirliyor. Seni dünyaya gönderen Allah Teala sınav sorularını belirler. Kimi nereden sınav edeceğini nimetle mi, bela ile mi o bilir. Kim derse ben çok nimetle sınav edilmek istiyorum ve bunu kesinlikle başaracağıma inanıyorum. Ben kesin galip gelirim. Yanılıyorsun. Aldanıyorsun. Musa Aleyhisselam zamanında bir adam vardı. Çok fakir idi. Allah'ın peygamberini bir yere doğru giderken onu gördü. Dedi ki ben çok fakirim ey Allah'ın peygamberi. Övgüler ve selam Musa Aleyhisselam olsun. Benim için Rabbinle görüştüğünde sen çok onunla konuşuyorsun, görüşüyorsun. Rabbinin huzurunda benim ismimi zikredip dua edersen biliyorum ki Allah beni hemen zengin edecek. Ve ben sana söz veriyorum. Zengin olduğum anda çok hayırlı ve salih bir kul olacağım. Fakirlik canıma yetti. Lütfen Rabbinle görüştüğünde bana dua et. Ama zenginlik için. Musa Aleyhisselam tamam diyor. Allah Teala ile görüşmesinde bu kişinin de, bu fakir kişinin de ismini zikrediyor. Allah hemen kapılar açıyor. Hiç ummadığınız yerden rızık kapıları açar. Ayetini unutmayın. Eğer Allah'tan hakkıyla korkarsanız hiç ummadığınız yerden size rızık kapıları açar. Hiç hesabında yok. Tak tak tak bir anda zengin olursun. Bir anda. İlkokul bitirmemiş, bu ülkede ilkokul bitirmemiş binlerce zengin var. Daha ilkokul bitirmemiş. Bir yazı versen yazıyı 10 dakikada okur. Bir sayfa yazıyı. Ama Allah verdi mi zenginliği en cahil adama bile verir. Onu zenginleştirecek aklı verir önce. Bir adamı zenginleştirmek istediği zaman önce akıl verir. Doğru hamleleri yaptırır. İçine o işi zorlar. Bu işe gir, bu işe gir, bu işe gir. Ve adam o işe girer ve zengin olur. Bu fakir nasıl zengin oldu? Bir dua ile Allah Teala bu fakiri zengin ediyor. Birkaç gün, daha birkaç gün sonra Musa Aleyhisselam bir bakıyor. Bu fakir, dua ettiği fakiri ellerinden bağlamışlar. Halk bunu karşısına almış, taş atıyor. Mahkemeye çıkarılmış. Taşlanıyor. Musa Aleyhisselam diyor ki, kim bu adam, ne oldu bu adama? Biliyor o adama dua ettiğini. Ne oldu? Neden bu adamı taşlıyorlar? Neden bu adama halk küfür ediyor, hakaret ediyor? Bu adam zengin, ahalinin zengin bir adamı. Çok kısa zaman içinde zengin oldu ve kibirlendi. İçki içti ve bir adamı öldürdüğü için cezalandırıldı. Kısas uygulanacak ve öldürülecek. Halk o yüzden tükürüyor ve hakaret ediyor bu adama dedi. Musa Aleyhisselam bu olayı görünce Allah Teala'dan utandı. Ve şöyle dedi: Allah'ım beni affet. Kime zenginlik vereceğini sen bilirsin. Kime fakirlik vereceğini ve fakirlikle sınayacağını sen bilirsin. Beni affet, ben senin murad etmediğin bir şeyi senin bilginin önüne geçerek senden istedim. Allah-u Teala bu adamı fakirlikle sınav etmeyi diledi. Çünkü biliyordu ki bu adama zenginlik verdiği anda sapıtacak. Kur'an ayetini hatırlayın. Mevla Teala Hazretleri ne buyuruyor? Allah insanların tamamına bol rızık verseydi o insanların hepsi azardı. Demiyor musunuz şunu? Ya niye Allah bütün dünyayı zengin yapmadı? Ayet açık. Şura suresi ayetidir. Allah insanların tamamına bol rızık verseydi insanlar azardı. İki tane örnek vereceğim. Bu kitabın anlattığı iki örnek. En bol rızık verdiği iki adam. İkisi de ben Allah'ım dedi. Kim bunlar? Firavun, Nemrut. Nemrut önce, Firavun sonra geldi. İkisinin de ortak kelimesi ne? Ne Allah'ı, ne ilahı ya? Ben Allah'ım. Senin Allah'ın benim dedi. Peygamberlerine biri İbrahim Aleyhisselam'a posta koydu. Biri Musa Aleyhisselam'a posta koydu. Ne Allah'ı? Ben de yaratırım, ben de öldürürüm, ben de diriltirim dedi. En bol rızık verdiği iki adam burada dünyaya hakim oldular. Nemrut da Firavun da dünyaya hakim oldu. Sonuçları ne oldu? Sapıtıyorsun işte, bak gör. Örnek ortada. Bu Kur'an hikaye kitabı değil. Örnek ortada. Kibirlendiler, gururlandılar. Dünyanın en büyük ordusu bize ait. Dünyanın en büyük servetleri bize ait. Allah biziz herhalde. Başka Allah olamaz. Biziz herhalde dediler. Peygamberlerine posta koydular. Allah-u Teala ikisini de helak etti. Musa Aleyhisselam Allah'tan af diledi. Sen de akıllı bir kul isen asla ve kat'a geçici dünyada bir şeyler kazanabilmek için dininden taviz vermeyeceksin. Neden? Ebedi bir hayat var önünde. Ebedi hayat varken neden geçici olanı ebedi hayata tercih ediyorsun? Neden makul ve mantıklı davranmıyorsun? Bir misalle bunu yakınlaştıracağım. Bir çocuğun önüne bir külçe altın koyun, şöyle bir kiloluk bir külçe altın. At önüne, sapsarı parlıyor böyle. Yanına da bir tane uzaktan kumandalı araba koy. Oyuncak. 20 TL. Uzaktan kumandalı araba. Çocuk 3-4 yaşında çocuk. Hangisini alır? Altını mı alır? Uzaktan kumandalı arabayı mı alır? Arabada cafcaflı böyle tekerlekleri falan var. Kapılar açılıyor, kapanıyor. Bir de kumandası da var orada. Çocuk der ki bu çok daha değerli bir şey. Ben bunu istiyorum baba. Ben bunu istiyorum. Altını da iter. Tükürür altına. Ne bu böyle ağır bir kilo ya? Ne bu böyle ya? Der. İşte ahireti bırakıp dünyayı alan adam var ya, o çocuk gibi. Kafa, zeka seviyesi o. IQ seviyesi orada. Ebedi hayat var. Sen şuradaki dünyada çırpınıyorsun, onun hakkına giriyorsun. Bunun hakkına giriyorsun ve zengin olma peşine geliyorsun. Akıllı bir adam olsaydın, sen böyle yapmazsın. Dünya nimeti için onu bunu kırmaya değer mi? Ona buna bağırmaya, çağırmaya değer mi? Hele Allah'ın yolu için çalışan kullara, hafife almaya, basite almaya değer mi? Ya işte sen bu işi yapmasaydın, bu vaaz verme işini yapmasaydın, çok çalışsaydın biz daha çok zengin olurduk. Daha çok isteklerimiz olurdu. İstediğimiz her şeyi elde edebilirdik. Değer mi buna? Sen öbür tarafta görürsün. Ve bu söylediğin sözlere çok pişman olursun. Bir gün evde oturuyorum. Hanım yine başlıyor sallamaya. Yok işte şöyle zengin olsaydık daha iyi olurdu. Şöyle gelseydi, sen daha çok çalışsaydın daha iyi bir arabamız olurdu. Bilmem ne olurdu. 70 metrekare evde oturmazdık, 200 metrekarede otururduk falan. Biliyorsun, kadınların boş muhabbetlerini bilirsiniz. Hiçbir şey getirmiyorsun, şudur budur falan. Kapı çaldı. Kalktım, kapıyı bir açtım, baktım kardeşimin bir tanesi iki poşet hediye getirmiş. Doldurmuş poşetleri. Hocam, selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Lütfen bu hediyelerimi kabul et. Kardeşime sarıldım, Allah razı olsun kardeşim dedim ya. Hanım da içeriden bana seslendi. Dedi ki, ne o? Yine dua isteyenlerden biri mi gelmiş? Bu ne demek? Yani sana gelenler hep boş insanlar. Geliyor dua istiyor, başka bir şey yapmıyor. Aldım poşetleri, tak hanımın önüne koydum. Erkek var sende, erkek dedim. İstediğin dünyalık geldi hatun dedim. Allah sana istediğin dünyalığı gönderdi dedim. Tak iki tane poşet önüne, sanki ben almışım gibi. İki tane poşet önüne koydum. O da biliyor tabii hediye olarak geldiğini. Ve hatunun ağzını 24 saat boyunca bıçak açmadı. Söylediği sözlere çok pişman oldu ama etkisi 24 saat sürüyor biliyorsunuz kardeşler. 24 saattir öteye gitmiyor. Sürmüyor. Ondan sonra tekrar eski haline geliyor. Yine aynı döngüye giriyorsun. Yine aynı döngü. Dünya için çalış. Bak burada yaşıyoruz. Daha genciz, 40 yaşında insanlarız ya. 20-30 sene daha iyi yaşasak ne olur? Ben bakıyorum dünyayı kurtarmaya, ben bakıyorum insanların ahiretini kurtarmak için onlara bir yol göstermeye. Çok daha büyük bir amacım var. Senin hesabın bu. Küçücük bir alanda rahat yaşamak. Hesabın sadece bu. Vizyonunu geniş tutman lazım. Çok çok daha geniş bir açıdan bakman lazım olaya. Bir insanın hayatını kurtarsa beni anlar. Şu hayatta bir tane adamın hayatını kurtarın. Ne demek istiyorsun hocam? Namaz kılmayan bir adamı namaza başlatın. Bu adamın hayatını kurtarmak demektir. O zaman beni anlarsın. Aldığım hazzı az çok kestirebilirsin. İçki içen bir adamı içkiye terk ettirin. Adam içki müptelası. 20 sene içki içmiş. Senin iki tane sohbetini izliyor, içkiyi bırakıyor. Ve sonra sana bir mesaj gönderiyor. İşte o mesaj var ya. O aldığın haz var ya. Bunu yaşaman lazım. Ondan sonra hayatını bu işe vakfedersin. Beni anca o zaman anlarsın. Ameliyat masasında ölmek zor olan bir hastayı doktorun kurtarması, bir ameliyatla damarları bağlaması ve doktorun hayatını kurtarması, aldığı haz bir insanın hayatını kurtaran bütün alemi kurtarmış gibidir diyor. Ayet-i kerimede Allah Teala. İnsanların ebedi hayatını kurtarmak için biraz çalışma yapın ya. Bu dünya nedir ki? Bu dünyada zaten istediğin hiçbir şeyi istediğin zamanda elde edemezsin. 20'lik dişim bile 40 yaşında geldi benim. 20'lik diş. Biliyorsunuz en köşelerden çıkar. 40 yaşıma kadar gelmedi ya. 40 yaşında bir baktım 20'lik diş çıkıyor. Onun çıkışı da fenadır ha. Bütün gece uyutmaz. Bir apse yapar, tamamen şişirir. Gırtlağa vurur, çeneye vurur. Zong zong yaşayanlar bilirler. Bu bile bir sıkıntı, bir musibet. Bak her şey normal günlük gülistanlık gidiyorken Allah-u Teala bir anda seni çıkmamış olan bir dişinle 20 sene sonra sınav eder. Ne zaman çıkartacağını o bilir. Sen ne yapacaksın? Amenna ve saddakna. Allah bana bunu şu anda verdi diyeceksin. Ve sabredeceksin. Bakın. Şakik-i Belhi, tasavvuf ehlinin büyüklerinden. Çok özel bir Allah dostudur. İbrahim bin Ethem'in de üstadıdır. Bir sözü var. Allah kendisine itaat edenleri ölümlerinde diri kıldı. O Allah var ya, kim kendisine itaat ediyorsa o kulu ölümünde bile diri kılıyor. Ne demek ölümlerinde diri kıldı? Öldüğü anda bedeni ölüyor, toprağa konuluyor. Ama ruhu öldüğü anda özgür bırakılıyor kıyamete kadar. Sıkılmak diye bir şey bizim için geçerli. Bedenler sıkılabilir. Ama ruh sıkılır mı? Müslümanın ruhu kıyamete kadar sıkılmayacak. Beden kabirde çürüyor mürüyor da ruh nerede? Ruh alemleri geziyor. Bu dünyada ne kadar yere gidebildin? Kaç tane yer görebildin bu dünyada? Daha İstanbul'un bile tamamını gezemedin. Biz her pazar bir camiye gidiyoruz. 150-200 tane cami gezdik. Daha İstanbul'da yüzlerce cami var. Gitmek zorunda olduğumuz. Yüzlerce cami var. İstanbul'u bile gezemedin sen ya. Ne kadarını görebilirsin ki dünyanın? Hayatının sonuna kadar. Çok küçük bir kısmı. Allah o ruhu öldükten sonra özgür bırakır. Ve ruh bu bilinçle, bu akılla, bu isteklerinle, o ruhunla kainatı gezersin. Sadece Samanyolu galaksisinden bahsetmiyorum. Bütün galaksiler. Tramvaya ihtiyacın yok. Metroya ihtiyacın yok. Uçağa ihtiyacın yok. Dur sıra bekleyeceğiz, tramvay çok kalabalık falan muhabbeti yok. Para vermene gerek yok. Para vermene gerek yok. Ruh ile bir anda, istediğin anda, istediğin yere gidebilirsin. Neye benzer? Şeytan istediği anda, istediği yere gidebiliyor mu? Şeytanın yaşaması için teneffüs etmesi gereken bir havaya ihtiyacı var mı? Yok. Meleklerin havaya ihtiyacı var mı? Oksijen bizim için lazım olan bir şey. Hayvanlar, cinler, insanlar. Meleklerin ya da şeytanın oksijene ihtiyacı yok. İstediği anda, bir anda şıp şıp istediği yere gidebiliyor. Allah'ın dostu olursan, kabirde Allah seni hapiste tutmuyor ve ruhun kıyamete kadar geziyor. Merak ettiğin her yere gidebiliyorsun. Allah kendisine itaat edenleri ölümlerinde bile diri kıldı diyor Şakik-i Belhi. Kendisine asi olanları hayatlarında ölü kıldı. Kim Allah'a asi ise onu yaşar gibi görüyorsun. Yemek yiyor, konuşuyor, ediyor, sana selam veriyor. Her gün içkisi var, kumarı var, zinası var. Yaşıyorken ölü o. O ayaklı bir ölü. Yürüyen bir ölü, zombi o, zombi. Bu adamı canlandırman, eski hale döndürmen gerekiyor, insana çevirmen gerekiyor. Yürüyen bir zombi. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisiyle bunu teyit edeceğim. İçinde Kur'an ayetlerinden hiçbir şey olmayan bir insan harabe bir ev gibidir. Harabe bir ev gibidir, yürüyen bir ceset gibidir. Bu bir hadis-i şeriftir. Yürüyen ceset. İçinde bir tek Kur'an ayeti yok. Ezbere bir tek ayet bilmeyen adam var. Namaz kılacağım hocam diyor. Ben diyor bir tane dua bilmiyorum, bir tane sure bilmiyorum diyor. Kur'an'dan bir tek ayet bile bilmiyor bu adam. Bu adam ne yapar öğreninceye kadar? Namaz kılan insanlar gibi namaz kılar, taklit yapar. Hiçbir dua okumasa bile Allah onun namazını kabul eder. Çünkü bilmiyor. Sanki yeni İslam'a girmiş bir Müslüman gibi. Sonra ne yapacak? 4 tane dua ezberleyecek. Bu 4 duası olan adam sadece 4 dua ile bütün namazlarını kılar. 1. Subhaneke. Namazın hemen girişinde tekbirden sonra okuduğumuz dua. 2. Fatiha. Namaz Fatiha'dır. Fatiha'sız namaz yoktur buydu Muhammed Aleyhisselam. 3. Zammi sure. İnna atayna. Bak 3. Dördüncüsü hangisi? Yine vacip olan Ettehiyyat. Bu 4 tane duayı bir kul bilirse bütün her rekatı bunlarla kılabilir. Ve bu adamın namazları geçerli olur. Unutmayın, yeni başlayan insanlara 4 duayı öğreteceksiniz. Bunu bil, sonra yavaş yavaş sen kıl, devam et kılmaya. Yavaş yavaş diğer duaları da öğrenirsin. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin hadis-i şerifini. Unutmayınız kardeşler. O Rabbuhu fe ekramehu ve ne'amehu. Allah ona bir ikramda bulunduğu zaman, bir nimette bulunduğu zaman, nimet verdiği zaman feyekulu rabbi ekramen, der ki Rabbim bana ikram etti. Rabbim bana verdi, ikram etti. Ama niye verdi? Niye verdi? Ben layık olduğum için verdi. Hata yapar. Bu dünyada Allah'ın size verdiği nimetlerin hiçbir tanesi layık olduğunuz için değil. Tamamı onun hediyesi. Yaptığınız bir şey karşılığında vermedi. Mesela gözünü almak için, şu anda sahip olduğun iki tane gözü almak için yaptığın bir şey var mı? Aranızda var mı iddiada bulunacak bir adam? Ben annemin karnındayken çok iyi zikir yaptığım için Allah bana iki tane göz verdi diyecek adam var mı? Aa hocam, ben annemin karnındayken 2-3 tane proje üretmiştim. Allah Teala bunların farkına vardığı için bana müthiş bir zeka, müthiş bir akıl verdi. İki tane de kulak verdi. Çok iyi duyarım. Bunu iddia edecek bir adam var mı? Yok. Hiçbir şey yapmadın. Sen bir içtin. Allah sana yüzlerce nimet verdi. Sadece bir bedende. Yüzlerce nimet verdi. Bunu peşin olarak verdi. Senden kulluk istiyor. Her gün bir saat kulluk istiyor. Şunu asla demeyeceksin. Herhangi bir nimete muhatap olduğun anda ben hak ettiğim için bunu bana verdi demeyeceksin. Bu onun ikramı. Beni şu anda Allah nimetle sınıyor. İşte bu kaliteli bir Müslümanın görüşüdür. Bunu yapacaksın. Bunu yapmadığın zaman ne oluyor? Kibirleniyorsun, gururlanıyorsun. Kendinde olmayan vasıfları ön plana çıkartıyorsun. Senin bir şeyin yok ki. Bir ikramı nasıl olur da kendi çalışmanın sonucu olarak nitelersin? Basit bir örnek vereceğim. Neuchâtel diye bir futbolcu var. Neuchâtel. Biliyor musunuz kardeşler? Bu ligin gördüğü en kötü futbolcu. Daha kötüsü yok. En kötüsü, en iğrenç adam. İnşallah bu sene kovacaklar. Bu adama 50 yıl boyunca, bakın verdiğim örneği lütfen iyi anlayın. Bu adama 50 yıl boyunca idman verdiler İspanya'nın en iyi kulübünde. İdman verdiler, en iyi topçularla idman yaptı. Bu adam dedi ki, bu adam, ben 5 yıl içinde Messi kadar kaliteli futbolcu olacağım. Dedi. İddia ediyorum, futbolu bilen bir adamım. Babamla beraber 20 sene, 25 sene Fenerbahçe'yi seyretmiş bir adamım. Bizi de pasif almayın, genel kültürüm çok iyidir. 50 sene boyunca şu Neuchâtel'i idman verseler ve en iyi kulübünde, İspanya'nın en iyi kulübü Barcelona, Real Madrid, 50 sene boyunca idman yese bu adam. Bu adamdan Messi çıkar mı? Çıkmaz. Tenekeyi parlatsan hiç çeyrek altın eder mi? Teneke. Tenekeyi 200 sene parlat, cilala milala, çeyrek altın etmez. Bu teneke. Herhangi bir kul derse ki Allah bana bu nimetleri hak ettiğim için verdi. Vallahi bu kul Neuchâtel gibi olur. Çarpılmış. Eline attığı pozisyon gol oluyor. Eline attığı, dokunduğu adam gol atıyor. Çarpılmış. Sakın ola. Sakın yaptığın herhangi bir şey konusunda gururlanmayasın Müslüman kardeşim. Allah sana nimetler verdi. Bunları bana Allah verdi ve beni nimetle sanıyor diyeceksin. Karşı komşunun bir tane çocuğu yok. Allah sana 3 tane çocuk verdi. Karşı komşun trilyonluk. Sen asgari ücrete talim ediyorsun. Çocuğu yok. Ve soruyor. Evlatlık da sağlayabilirim. Evlatlık konusunda İslam'ın hükmü nedir hocam diyor. Trilyonluk adam. Çocuk olmuyor. Yoklukla imtihan ediyor. Dünya nimetlerini vermiş. Ama nimetlerin en özeli olan evladı kesmiş Allah. Sana ise 3 tane vermiş. 3 tane sağlıklı evladım var. Bunu bana Allah verdi ve ben bir şey yapmadım. Hak etmek için bir şey yapmadım. İşte kaliteli Müslümanın görüşü budur. Feyekulu Rabbi ekramen. Der ki Rabbim bunu bana verdi der ve çok sevinir. Ama sevinirken de gururlanır. Sanki bir şey yapmış gibi. Allah bunu istemiyor. Sakın benim verdiğim nimetlerle şımarma, azma, kibirlenme, gururlanma. Ben bir şey yaptığım için bu oldu deme. Bismillahirrahmanirrahim. Sonraki ayeti de okuyalım. وَاَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ Yine o insanı sınav ettiğimizde, iptila ettiğimizde, imtihana soktuğumuzda فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ Rızkını daraltma konusunda sınav ettiğimizde, az önce nasıl sınav etmişti? Bolluk, ikram ve nimetler vererek sınav ettiğimizde. Şimdiki kullan ediyor, onu rızkını daraltma konusunda sınav ettik. O kadar verdiğimiz ikramı durdurduk şimdi, rızkı daraltıyoruz. Her ay 4000 TL, 5000 TL kazanıyordu, işten çıkartıldı. Şimdi 1500 TL alıyor, 2000 TL alıyor. Bak Allah-u Teala bir anda rızkını daraltıyor. Sınav ettiğimizde ve kadere kader ölçülü verdiğimizde. Bazısına Allah çok ölçüsüz verir, hesapsız verir. Ayet-i Kerime'nin deyimiyle Allah dilediğine hesapsız nimet verir. Zekeriya Aleyhisselam bir geliyor Hazreti Meryem'in odasına. Bir bakıyor yazın kış meyveleri. Yaz vakti kış meyvelerinin ne işi var burada? Nasıl olur bu iş? Sera falan da yok. Ey Meryem diyor bunları sana kim getirdi? Dedi ki bunları bana Rabbim gönderdi melekleriyle. Yemem için. Bu nasıl olur dedi. Bu iş nasıl olabilir? Hazreti Meryem ne dedi? Rabbim dilediğine hesapsız rızık verir. Hesapsız ne demek? O anda onun zamanı değil. O meyvelerin zamanı değil. Yazın kış zamanının meyvelerini veriyor. Allah-u Teala kudretini gücünü gösteriyor. Çok ihlaslı salih bir kul olduğu için bir nevi keramet gibi. Biliyorsunuz peygamberlerin elinden harikulade ortaya çıktığı zaman ona mucize deniyor. Peygamber olmayan bir insandan çıktığı zaman keramet deniyor. Bu da bunun gibi. Şimdi Allah diyor ki fekadara biz kısıtlarsak, azaltırsak ona verdiğimiz rızkı ve onu kıtlıkla imtihan edersek, rızkını azaltmayla imtihan edersek. Feyekulu Rabbi ehanen der ki Rabbim bana ihanet etti. Kelimeye bak, kelime ehanen, ihanet etti, beni unuttu, beni görmezden geldi, beni engelledi. Ben kazanacaktım, ne güzel kazanıyordum ben, ben yapıyordum. Ama şimdi Rabbim bana ihanet etti. Allah'ın her kulu bu kitapta, her kulu ben bu dünyada zengin yapacağım diye bir vaadi var mı? Vaadi olsaydı yapardı, onun için çok kolay bu. Allah'ın bu dünyada imtihanı kazananları cennete götüreceğine dair vaadi var. Her Müslümanın cennete gireceğine dair vaadi var bu kitapta. Ama dünyada ben herkesi zengin yapacağım diye bir vaadi yok kardeşler. Böyle bir vaadi yokken sen nasıl Allah bana ihanet etti diyorsun? Düne kadar veriyordu. Düne kadar veriyorken her şey çok güzel gidiyordu. Rabbim Rabbim diyordun. Rabbim bana bol rızık verdi diyordun. O bana ikram etti. O bana nimetler verdi diyordun. Hemen kısınca, daraltınca Rabbine dirsek çıkartıyor. Ve diyor ki hocam ben namazı bıraktım. Hayırdır kardeş? Niye bıraktın? Hocam çok güzel bir işim vardı. 4000 TL kazanıyordum. İş yerinden beni çıkarttılar. Şimdi 1000 mi 1500 mi ne bir işsizlik maaşı varmış. Onu alıyormuş. Rızık daraldı hocam diyor. Allah bana vermiyor artık diyor. Ben de kılmayacağım diyor. Bana ne bana ne? Şu zekaya bak ya. Peki tamam. Rızkını daraldı. Seni şu anda sınıyor. Ve sen bu olayın farkında değilsin. Bir sınav daha verse üstüne. Peş peşe sınavlar veremez mi? Üstüne bir sınav daha verdi. Sabahleyin bir kalktın iki tane gözün görmüyor. Yapamaz mı? Böyle bir sürü adam var. Sabah bir kalkıyor gözleri görmüyor. Sabah bir kalkıyor konuşamıyor. Sabah bir kalkıyor sol kolunu ve sol ayağını kullanamıyor. Allah bir anda ol der. Seni felçle sınav eder. Yapamaz mı? Yapar. Niye beterin beterini çağırıyorsun? Niye beterini istiyorsun? Allah'a kafa tutma. Sanki Allah'ın senin ibadetine ihtiyacı varmış gibi davranma, atar gider yapma. Onu sokaktaki arkadaşına yaparsın. Allah-u Teala yaptığın zaman bir çarpar. Allah'ın sopası yok kelimesi boş değildir. O sopayla vurmaz. Arkadaşın kızdı mı sana tekme atar, yumruk atar, döner tekme atar falan. Allah sopayla vurmaz. Bir musibet verir, bir bela verir, inlersin. Hastaneler inleyen insanlarla dolu. Allah bu adamların hepsini sınıyor. Rabbim hepsine şifasını versin. Amin. Amin. Şifasını vermeyeceğini o sıkıntı içinde alacak. Eğer isyan etmezlerse en ağır sınav içinde ölmüş olacaklar. Ve mükafatlarını çok üst düzeyde alacaklar. Kardeşler, şunu unutmayın. Çektiğimiz sıkıntıların miktarı ne kadar fazlaysa, alacağımız nimetlerin miktarı da o kadar fazla olur. Ne kadar az sıkıntı, o kadar az nimet. Ne kadar çok sıkıntı ve imtihan, o kadar fazla nimet. Neden peygamberler hepimizden daha üstün mertebede? Neden en çok musibet peygamberlerden sonra salihlere ve sadıklara geliyor? Ahiretteki nimetlerini arttırmak için, derecelerini arttırmak için. Ama senin o kadar fazla dalmışsın ki bu işlere, insanlara faydalı olma konusunda yapmak istediğin hiçbir şey yok. Sadece kendini düşünüyorsun. Bencil ve egoist bir yaşam. Nasıl daha rahat yaşayabilirim? Nasıl daha iyi yaşayabilirim? Diyorsun. İnsanların hayatını kurtarma konusunda hiçbir hamlen, hiçbir gayretin yok. Bir hayat kurtar. Şu lezzeti bir tat. Bir tat be kardeşim. Abdullah İbni Mübarek, Allah ondan razı olsun. Velilerin öncülerindendir yine. Bu zat bir seyahatten geliyor. Talebeleriyle karşılaşınca ağlamaya başlıyor. Ortada hiçbir şey yok. Ağlamaya başlayınca talebelerden bir tanesi diyor ki, efendim hayırdır, ne oldu, bir şey mi var? Bir sıkıntı mı var, yardımcı olalım. Evladım diyor, bir arkadaşımla yolculuk yaptım. Yolda onu çok kötü ahlakları vardı, düzeltmek için nasihatlerde bulundum. Ama bir tek kötü ahlakını bile düzeltemedim. Şimdi bu tesir edememe acaba benim bazı eksikliklerimden dolayı mı, benim bazı günahlarımdan dolayı mı diye ben üzüldüm. Ahirete gittiğimde Allah ona tesir edemediğim için, onun bir kötü ahlakını terk ettiremediğim için bana bunun hesabını sorar mı sormaz mı? Bunu düşündüğüm için ağlıyorum. Buna incelik denir. Bak, İslamiyeti çok ince bir çizgide anlamış bir adam denir. Dert, hayat kurtarmak. Dert, kulların kötü ahlaklarını onlardan uzaklaştırmaya çalışmak. Bir kötü ahlak, her kötü ahlak bir kanser hücresi gibi. Bu kötü ahlakı bir kuldan alabilirsen Allah hem seni sever, hem senin vesilenle o kötü ahlakı, namazsızlık ahlakını terk etmiş olan kulu sever. Bunu istemez misin? Adamı namaza başlatıyorsun. Ve bu adam kaç sene daha yaşadı? 20 sene daha yaşadı. Sen namaza başlattığın için, sen vesile olduğun için 20 sene boyunca kıldığı namazların bir misli sana da yazıyor. Sen evinde yatıyorken. Halbuki sen yatsı namazını kıldın. Bir, yatsı namazını kılmış olarak yazıyor. Ama o kulu sen başlattığın için yatsı namazını iki defa kıldı diye yazılacak. Şu nimete bakar mısın ya? Bunu istemez misin? Ama hiç senin öyle taraklarda bezin yok. Nasıl daha zengin olurum? Nasıl daha yüce bir şey yaparım? Daha klas görünürüm? Nasıl daha iyi elbiseler giyerim? Senin hesabın, kitabın hep burada. Allah-u Teala izan versin. Ebedi yaşamı kazanabilmek için akıl fikir versin. Bize ilim versin. Amin. Onun rızkını daralttığı zaman da kul der ki feyekulu rabbi ehanen. Rabbim bana ihanet etti. Kardeşler, Allah rızası için Allah'ınız hakkında sakın ola bu tabiri, durumunuz ne kadar sıkıntılı olursa olsun, ne kadar zor olursa olsun Allah'ınız hakkında bu tabiri kullanmayın. Bu tabiri kullanma fikrini şeytan size gelip vermeye çalıştıkta o her zaman sol taraftan gelir ve der ki bak, Allah senden bu nimetleri çekti aldı. Ve şu nimetleri veriyordu, artık vermiyor. İhanet etti. Söyle. Bu düşünce sadece düşünce olarak kalırsa problem yok. Ama düşünceyi dile döktüğün anda işte sınavı kaybettiğin an o andır. Söyletmek ister. Ne oldu Eyyub Aleyhisselam'ın 10 tane evladı birden öldü Eyyub Aleyhisselam. En ağır sınavlarla sınav edilmiş bir peygamberdir. 10 evladı birden ölünce şeytan yanına geldi ve dedi ki bak, Allah seni unuttu, sana ihanet etti. Gördün mü? Hani o Allah'ın seni her zaman koruyacaktı? Allah peygamberi korur, ateşe düşmekten korur, imansız ölmekten korur, cennette korur. Dünyada peygamberler bizlerden çok daha fazla ağır sınavlara, musibetlere düşer olmuşlardır. Bu tartışılmaz bir gerçektir. Ama şeytan oradan giriyor. Bak, 10 tane evladını öldürdü, Allah sana ihanet etti diyor. Eyyub Aleyhisselam diyor ki sen şeytansın. Bunu ancak şeytan söyler. Hiçbir Müslüman böyle bir şey söylemez diyor ve şeytanı yanından tard ediyor, kovuyor. Kardeşler, hadise budur. Allahü Teala Hazretleri başımıza gelen sınavlarda toparlanmayı ve bunun bunun direkt olarak Allah Teala'dan bizim kalitemizi arttırmak için, bizi cennete hazırlamak için, bizi günahlarımızı temizlemek için Allah Teala'dan geldiğini düşünür ve şöyle der. Kabuğunun çürümesine razı olmayan tohum meyve veremez. Muhyiddin Arabi'nin sözüdür. Allah ona rahmet etsin. Kabuğunun çürümesine razı olacaksın. Kabuk ne? Beden, nefs, kötü ahlaklarımız, bunlar kabuktur. Allah kabuklarımızı nasıl çürütüyor? Biz insanların kabuklarını nasıl çürütüyor? Musibet veriyor, sınav veriyor ve bizi deniyor. Denemeyle beraber ya Allah'a gidiyorsun olayını çözmek için ya da büyücüye gidiyorsun, psikoloğa gidiyorsun, cinciye gidiyorsun, sahte hocaya gidiyorsun. Allah'ın dışında her şeye gidiyorsun. Hapa gidiyorsun, uyuşturucuya gidiyorsun. Biri sana bir hediye verdiği zaman hemen şıp diye üstüne atlama. Uyuşturucu satıcıları ilk sigaraları her zaman ücretsiz verir. Unutma. İlk sigaralar hep ücretsizdir. Kardeşim uyuşturucuya başlamış. Elhamdülillah konuştuk. Birkaç aydan beri temiz. Kurtulmuş çok şükür. Sosyal medyadan takip eden bir kardeşimiz. Bir kişinin daha kurtulmasına vesile olduk ama ben ona sordum. Dedim ki nasıl başladın? Kardeşim bana nasıl başladığını anlat. Ben tecrübe sahibi olayım olayı anlamak için. Hocam dedi. Okulda bazı arkadaşlarım vardı, sigara içiyorlardı. Ama ben bilmiyorken bu arkadaşlar sigaraların içine uyuşturucu maddesini monte etmişler. Sigaranın içindeki o tütünlerin bir kısmını çıkartıyor, uyuşturucu ekliyor içine. Sonra sana paketten sigara çıkartıyor. Al İsmail, al diyor benden ya sigara, iç diyor. 3, 5, 8, 10 derken ben bakkaldan sigara almaya başladım. Ama tat vermiyor. Zevk alamıyorum. Sigaralara gittim, onlardan almaya başladım bu sefer. Ne yapıyorsunuz siz bu sigaralar? Biz içine çok özel maddeler koyuyoruz. Daha çekici, daha cazip oluyor, daha güzel oluyor, daha büyük haz veriyor diye diye bana bir tek paketi 50 TL'ye, 100 TL'ye satmaya başladılar diyor. İlk sigaralar nasıl gelmişti? Ücretsiz. Uyuşturucu satıcıları, Pablo Escobar'lar her zaman ilk sigaraları bedavaya verirler. Al ya dostumsun sen benim ne olacak ya dersin. 8-10 taneden sonra bir başlarsın. Ondan sonra bir bakmışsın sen de Pablo Escobar Junior. Olmuş versin. Olmuşsun. Pablo Escobar Junior. Uyuşturucu diye geziniyorsun. Allah'a hamdolsun bu kardeşimiz kurtulmuş. 2-3 aydan beri temizim hocam diyor. İnşallah Rabbim ayaklarını sabit kılar. Amin. Ve bu pisliğe bir daha geri dönmez. Amin. Amin. Kabuğunun çürümesini istiyorsan ve meyve vermek istiyorsan musibetlere sabredeceksin. Muhyiddin Arabi'nin sözüdür. Bu kabuğunun çürüklerini kırmak İstiyor musun? İstiyorsun. Sabret. Ve oradan bir filiz çıksın. Bir fidan çıksın. Büyüsün, yaprak versin önce. Ondan sonra bir ağaç olsun. Ondan sonra da meyveler vermeye başlasın. Hikmet dolu sözler ağzından gelsin. Allah sana bir tesir versin. Etrafındaki binlerce insan İslam'a yönelsin. Allah hepimize nasip etsin kardeşler. Amin. Mu'in. Bir iki mesaj okumam lazım. Ondan sonra inşallah kapatacağım kardeşim. Selamun Aleyküm. Hocam ben eskiden bir Şii'ydim ve sonra sizin YouTube'daki videolarınızı izledim. Sayenizde ne kadar sapık bir yolda olduğumu anladım. Ehli sünnet yolunu tercih ettim ve bu yola döndüm. Elhamdülillah. Şii ne demek kardeşler? Yahudi İbn-i Sebe'nin çıkarttığı yeni bir din. İslam'ın içinde Hazreti Ali'yi sahabelerin en üstünü koymaktan Hazreti Ali'yi Allah'tır yerine koymaya kadar 60 ayrı mezhebe bölünmüş bir akide Şia. Kökeni neresidir? İran. Pers İmparatorluğu. Sahabelere düşmandır. Halifelerimize düşmandır. Bu kardeşimiz nerede yaşıyor? Azerbaycan'da. Azerbaycan'ın %70'i Şia'dır. Şia mezhebindedir. Ruslar İran'ı desteklediği için, İran çok kuvvetli olduğu için Azerbaycan'da Şii akidesini gönderdiği adamlarla, hocalarıyla yaymıştır. %30 kadar bir ehli sünnet vardır orada. Büyük çoğunluk Şii'dir. Bu kardeşimiz de orada zulüm gören Sünnilerden bir tanesi. Şii'ymiş evvelde ama Sünni olmuş elhamdülillah. Ehl-i sünnet yolunu tercih ettim, bu yola döndüm. Yıllarca Şiilerin namazlarını kıldım. Şiilerin namazı nasıl? Bir tane taş alıyorlar, taş. Taşı alıyorlar, tam secde ettikleri yere koyuyorlar. Dedim ki bunun delilini bana söyler misin? Ben Caferiyim diyen bir kardeş bana mesaj gönderdi. Caferilik mezhebinde biz taşın üzerine secde ederiz hocam. Delil nedir kardeşim? Delil ne demek? Ya ayet söyleyeceksin bana Ya Muhammed Aleyhisselam'dan bir nakil ya da bir sahabeden nakil vereceksin. Delil budur. Bana bu üç durumdan bir delil getirmen lazım. Muhammed Aleyhisselam ya da sahabilerinin secde ederken alınlarında taş koyduğu bir tek nakil. Bir rivayet. Delil söyle dedim. Delil yok hocam dedi. Delilimiz şu. Hocalarımız, alimlerimiz bize derler ki Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri hayatları boyunca hep toprağa secde ettiler. Halıya ya da hasıra secde etmediler dedikleri için biz de onların yaşadığı hali yaşamak adına secde ettiğimiz yere taş koyuyoruz dediler. Dikkat ederseniz alınlarının hep buraları simsiyahtır. Taşa alınlarını verdikleri için. Bu düpedüz bir zırvadır, bir yalandır. Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri Allah onlardan razı olsun. Toprağa da secde ettiler. Hasıra da secde ettiler. Halı buldular, halıya da secde ettiler. Şimdi bu üçü de varken, bu üçüne de secde etmişken siz niye ne zorunuz var siz? Sadece toprağa diye. Madem toprak var kayıtlarınızda, o zaman niye toprağa secde? Al bir avuç toprak. Cebinde bir avuç toprak tut. Ne zaman mescide girdiğin anda yere serpiştir onu. Toprağa secde et. Taş var mı taş? Taş. Yok. Ne Muhammed Aleyhisselam'da ne sahabilerde taş yok. O zaman uydurdunuz. Allah'ın dininde olmayan bir şeyi uydurdunuz ve buna İslam'da bid'at denir. Her bid'at sapıklıdır. Her bid'at sapıklıktır. Her sapık cehennemdedir. Hadis-i şerifine muhatap oldunuz. Ben diyor namazlarımı Şiilere göre kılardım diyor. Şiiler gibi namaz kılardım diyor. Şiiler üç vakit kılar. Öğle ile ikindiyi, akşam da yatsıyı cem ediyorlar. Sabaha ayrı kılıyorlar. Beş vakti üçe indirdiler. Muhammed Aleyhisselam ve sahabilerini oradan da reddettiler. Halbuki bunların imamımız dediği İmam Ali, Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Kaç vakit namaz kılardı? Beş. Ne ayaksın sen? Kime tiyatro yapıyorsun? Senin imamın İmam Ali. Beş vakit namaz kılıyor. Sen nereden çıkarttın bu üç vakti? Hep maske, hep takiye, hep yalan. Artık sayenizde sünni olarak kılıyorum namazlarımı. Hocam ben 18 yaşındayım. Azerbaycan'da yaşıyorum. Burada Şiiler hiç sünni camisi bırakmadılar. Camilerin hepsini kapattılar ya da Şii camisine dönüştürdüler. Şiilerin, İran'ın desteklediği Şiilerin güçsüz olduğu yerlerde takiye yaparlar. Biz kardeşiz falan bizi ayırmayın şudur budur takiye. Maske takarlar. Güçlü oldukları yerlerde 8-10 tane Şii görürsen sen orada bir tane ehli sünnetsen hemen küfretmeye başlarlar. Ebu Bekir kafir, Ömer kafir, Ali, Ayşe bunların hepsi kafir derler. Ama sen 100 kişilik bir grubun içindeysen ehli sünnet 3 tane Şii varsa biz kardeşiz ayrı gayrımız yok. Biz sahabelere küfretmeyiz derler. Hayatları takiye, yalan ve maskedir. Asla aldanmayın. Zayıf oldukları her yerde biz kardeşiz derler. Güçlü oldukları her yerde en önce Müslümanları öldürürler. Bakın şu anda Yemen diye bir yer var. Suudi Arabistan'ın hemen güneyinde. Ehl-i Sünnet'in çoğunluk olduğu bir yer. Yemen'de şu anda millet açlıktan ölüyor. Sebebi ne? İslam'ın en büyük düşmanı olan iki tane fırka. Bir Şia, İran destekli Şia. İki Suudi Arabistan destekli Vehhabi Seleficiler. Bunlar savaş halinde. Öldürdükleri kimler? Oradaki halkı öldürüyorlar. Ehl-i Sünnet Müslümanları öldürüyorlar. Bir soykırım var şu anda. Kafirler öldürmüyor ha. Dikkat edin. Ben Müslümanım diyen adamlar öldürüyor. İran diyor ki siz öldürün. Şii yapın orayı. Yapamazsanız hepsini öldürün. Vehhabi Selefi Suudi Arabistan Amerika'nın hizmetkarı. O da diyor ki hepsini öldürün Vehhabi olmayacaklarsa. Adamlar orada kıtlık içinde. Türkiye diyor ki biz gıda götürelim. Müsaade etmiyorlar. Her taraf kapalı. Bütün dünya seyrediyor. Müslüman öldürülüyorsa problem yok. Soykırım olsun. Önemli değil. Sayıları ne kadar az olursa bizim için o kadar iyi diyorlar. İşte Şia bir yere girerse, Vehhabi Seleficilik bir yere girerse orada İslam'ı bitirmek için, ümmeti bitirmek için her şeyi yaparlar. Örnek Yemen. Örnek Suriye. Örnek Irak. Bununla beraber Sünnilere çok baskı yapıyorlar, sıkıştırıyorlar. Esaslı olmayan yalan konuşmalar yapıyorlar. Yalan biliyorsunuz Şia akidesinde yalan ve takiye vaciptir. Sevaptır yani. Onlara yalan söylemek sevaptır. Yaptığın zaman ibadete giriyorsun. İslamiyet'te ise mümin zina edebilir, günah işleyebilir. Namazsız olabilir. Her türlü günah işleyebilir. Ama yalan söyleyemez. Çünkü yalanla iman bir arada olmaz buyuruyor Muhammed Aleyhisselam. Diğer günahlara tövbe eder. Bir daha yapmamaya kastederse Allah affeder. Ama yalan hiçbir zaman olamaz diyor mümin de Muhammed Aleyhisselam. Şia akidesi ise Muhammed Aleyhisselam yalan diyor. Ve şöyle diyor. Takiye, sahtekarlık, maske takmak ve yalan söylemek vaciptir. Böyle insanlarla konuşup nasıl anlaşabilirsin ki? Nasıl yan yana gelebilirsin? Hazreti Ömer'e, Hazreti Ayşe annemize iftiralar, küfürler yağdırıyorlar. Bizzat kendi kulaklarıyla duymuş bu kardeşimiz. Her zaman duyduğu meseleyi de sıkıntı içinde bize söylüyor. Ve mahalle baskısı, bu şimdi Şiilikten Sünniliğe döndüğü için bu mahalle baskısı görecek, kurtulamaz. Müthiş bir mahalle baskısı etrafındaki insanlardan. Sen kafir oldun, sen İmam Ali'nin yolunu terk ettin, Muhammed'in yoluna girdin falan diye baskı yapacaklar buna sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlara nasıl karşı koymalıyım, nasıl direnmeliyim? Kendimden örnek verecek olursam, onlar kendini doğru görüp, beni kafir gibi görüp birkaç defa da dövdüler hocam diyor. Allah-u Teala bu kardeşimizi kurtarsın. Bu zalimlerin elinden kurtarsın. Oradaki bütün ehli sünnet Müslüman kardeşlerimize yardım etsin. Akideyi güçlendirebilmek için oradaki halkı irşad etmeleri gerekiyor. İrşad edebilmen için önce bir kendini irşad etmen lazım. İlim öğrenmen lazım. İlim öğrenmenin yolu ikidir. Bir, kitap okuyacaksın. Ehli sünnet akidesini anlatan kitaplar. Kur'an, sünnet, icma, kıyas. İki, sohbet dinleyeceksin. Devamlı ehli sünnet alimleri dinleyeceksin. Elhamdülillah bu iki konuda ister internetten kitapları ücretsiz indirip okuyabilir, İsterse internete girer YouTube'a, ehli sünnet alimlerin, hocaların vaazlarını dinleyip kendisini geliştirebilir. Bu konuda imkan çok kolay. Şu anda imkan çok kolay. Çalışan Müslüman yok. Hepsi tembel. Hepsi uyuşuk. Uyuyor. Hepsinin derdinde nasıl zengin olabilirim var. Ahireti kazanmak için hiçbir Müslümanın çalışması yok. Mahallesindeki o içkicileri kurtarmak için, o kumarbazları, o zinakarları kurtarmak için Müslümanlarda hiçbir gayret yok. Umurunda değil. Bana ne diyor? Ben zengin olayım da mahallemdekiler ölsün, yavur gitsinler. Umurunda değil diyor. Allah şu Müslümanlara firaset versin. Amin. Amin. Vaktim var mı? Bir tane daha okuyayım. Tamam kardeşim. Var hocam derken sesin sanki bir 10 dakika var gibi der gibi çıktı ama. Tamam peki. Tamam kardeşim. Ben hemen bitiriyorum şimdi. Bir hidayet mesajı. Hocam ben 19 yaşında bir delikanlıyım. Arkadaş çevrem ehli dünya idi. Fuhuş ve küfür ağızlardan düşmüyordu. Arkadaş çevreleri şu anda nasıl kardeşler? 15 yaşında kızların, erkeklerin sevgilileri var. Her hafta sevgili değiştiriyorlar. Biliyorsunuz ülkemizde zina serbest. 15-16 yaşında bir kızla nikahlanmazsan zina serbest. Kimse karışmaz. Suç değil. Ama 16 yaşında bir kızla nikahlanırsan suç. Tecavüzden hapse atıyorlar. Nikahsız bütün zinalar serbest. Nikahlandığın zaman 16 yaşında bir kızla sen suç işledin. Hapse atılıyorsun. Böyle saçma sapan kanunlarımız da var. Elhamdülillah birçok şeyi düzelttiler ama hala zırva kanunlar var bunun gibi. Arkadaş ortamım diyor. Çok fuhşu seven, küfreden bir ehli dünya arkadaş ortamım vardı hocam diyor. Bunlarla da kalmayıp mastürbasyon ve porno bağımlısıydım. İki tane daha belaya müstahak olmuşsun. Etrafındaki insanlar kızlardan bahsederse, şehvetten bahsederse, sana şehevi linkler gönderirse senden ne olur? Alim çıkmaz herhalde senden. Senden hafız çıkmaz. Senden anca bağımlı bir adam çıkar. Devamlı cinselliği tahayyül eden bir insan olursun. Kendini harap edersin, perişan edersin. Mastürbasyon ve porno bağımlısıydım. Anneme babama asilik ediyordum. Laftan anlamıyordum. Ana babası ne diyorsa ters gidiyor, gider yapıyor. Dinlemiyorum seni diyor. Gitmem bakkala diyor. Benim arkadaş çevremi terk etmemde, mastürbasyondan kurtulmama, anama babama karşı yumuşak davranmama ve 5 vakit namaza başlamama sebep olduğunuz için size ve ailenize duacıyım. Kardeşim Allah senden razı olsun. Size duacıyım derken ben parsayı bir kere kurtardım. 2, ailenize anam babam vefat etti. Allah onlara rahmet etsin. Bunlara da gitti. Ben Kur'an kursuna giderken babam deseydi ki oğlum eve ekmek getir ne Kur'an kursu ya deseydi ben gidebilir miydim? Gidemezdim. Ben babama diyordum ki baba gitmek istemiyorum ben sıkılıyorum oradan ya. İlk sene beni zorla götürdü. Ben sıkılıyorum ben burada çalışayım para kazandırayım sana diyordum ben. Babam ne diyordu? Hayır. Biz oradan Yugoslavya'dan buraya komünizmden kaçtık. Bizi dinsiz edeceklerdi. İmanı kurtardık ama okuyamadık çalıştık. Çok çalıştığımız için Kur'an kurslarına gidemedik. Vaktimiz olmadı fırsatımız olmadı. Ama sizin durumunuz var. Ekmeğiniz geliyor faturaları ödüyoruz elhamdülillah. Senin vaktin var. Sen şimdi gideceksin. Dini öğreneceksin. Ve hayatını İslam'ın gerektirdiği şekilde yaşayacaksın. Ve sonra bununla kalmayacaksın. Etrafındaki insanları da öğreteceksin. Babam bana bunu demeseydi, beni teşvik etmeseydi ben gider miydim Kur'an kursuna? Gitmezdim. İlk ben bir ay zorla gittim. Her gün zorla gönderiyordu beni. Gitmezsen öğle yemeği yok, akşam yemeği yok diyordu. Baskı yapıyordu bana. Allah ondan binlerce kere razı olsun. O altyapıyı almasaydı bugün böyle olmazdı. Mümkün değil. 8 yaşında başladık Kur'an kursuna gitmeye. Onun oranın havasını bir aldın mı zaten bir ay, iki ay daha bırakamazsın. Her sene gitmeye devam ettik elhamdülillah. Size ve ailenize duacıyım hocam. Allah ilminizi ve tesirinizi arttırsın inşallah. Allah'a emanet olun. Kardeşim, duaların için çok teşekkür ediyorum. İnşallah şu dünya gözüyle bir gün nasip olur da seninle karşılaşırız. Seninle bir sarılırım. Çünkü çok güzel dualar etmişsin. Rabbimiz Teala ayaklarımızı şu İslam caddesinden kayırmasın. Amin. Amin. Son nefesimize girerken şehadetle kendisine kavuşmayı bize nasip etsin. Amin. Aldatıcı şeytan elinde soğuk bir suyla gelir gibi bize o irini uzatırken, biliyorsunuz son nefeste gelince irin uzatacak bize, irin, su değil. Ver imanını. Bir tek şey istiyorum. Sana iman ettim de bana secde et, kafanı biraz eğ öne, bu su senindir diyecek. O anda şeytan geldiğinde Muhammed Aleyhisselam'ı da hemen o anda karşımıza temessül ettirsin. Amin. Amin. Çok sağlam Müslümanlara, salih Müslümanlara Allah Muhammed Aleyhisselam'ı temessül ettirir. Şeytan gelip imanını çalmaya çalışırken Efendimiz Aleyhisselam der ki, hayır, Allah'tan başkasına secde edilmez der ve imanımızı kurtarır. Rabbimiz Teala onu görmeyi bize nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.